राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 9 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो अपना जड़ है ये काम की नहीं है ये अपनी खास होने मन बुद्धि इंद्रिया अहम प्राण जीवन ये प्राणी अपने समाधि से ही ब्रह्म समाधि व्यथान दो होते हैं ये दो अपराधी है अपना तो अपना परमात्मा है अपना स्वयं है ही नहीं अपना स्वयं है ही नहीं परमात्मा लीन कर दो अपने आप को परमात्मा में ही नहीं बस मैं सर्व मिदम प्रोतम सूत्र मणिगणा ही हुआ जैसे सूत के मणिया में सूत के पुराया हुआ है ऐसे है कैसे मौत की बात है कहते आर्मी की बात है सत्य स्वाभाविक ये संसार के लिए है संसार अब परवाह ही होना चाहिए वहां नहीं होना चाहिए जया नहीं होगा रू जाता ना था मार तो जा अपने आप को भगवान को दे दिया बस और दोस्तों को दे दिया संसार को अपने आप को भगवान को दे दो अपने आप को अपने आप की जगह भगवान है भगवान अविनाशी चेतन अमल से ईश्वरांश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमल करना कुछ है नहीं ऐसा करना कौन करने में करते तो अभिमान होता है करना कुछ जरूरत हुए तो करना पड़ेगा जब सही हुई नहीं भगवान भगवान के भेंट करो अपने आप को भेंट करो भगवान के चरण सर भगवान का अंश है ना भगवान अंश भगवान दे दी जगत की चीज जगत को दे दी राम जी आप मौज हो गए शहर किया विश्राम जीवन का एक नाम बताओ एक परमात्मा है एक जल चीज का ईश्वर के भेंट कर दो ईश्वर सब शहर परमात्मा एक है शहर भाई सीधी सीधी बात एक है, एक परमात्मा है। जो है मन में वो भगवान है, भगवान भगवान में कोई सुख है, जो आ जाए भगवान सब भगवान है। तब तो चिन्ह चौथे भाग में एक लेख आता है, उसमें बैठा है वह मन में जो आवे भगवान के, भगवान के लिए बैठा हूँ भगवान में, जो मन में आ जाओ भगवान, जो आ जाए भगवान आ जाए। परमात्मा का स्वरूप ही है और कोई है ही नहीं। एक विश्व में भरा है, बहुत बढ़िया शास्त्र बताया है, एक भगवान ही है, एक भगवान भगवान ही इस अखिल विश्व में भरा एक तो ही तो। सहज धर्म अगर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा, सहज सहज हमारे सहज का सहज किया विश्राम, सहज धर्म एक परमात्मा ही है बस, एक परमात्मा। सब जो कुछ मत पर धर्म नान्यत खिंच देगा, मन सा कर्मणा दृश्य, कर्मणा दृश्य क्रियते अन्य रविंद्री आम एव न मतो अन्य रिबुद्ध तो एक परमात्मा ही है वैसे। वो याद आ तो वही है, जो कुछ जिस रूप सावे वही रूप परमात्मा ही है, परमात्मा हमारे मन में परमात्मा ही आते हैं, और जो रूप है वो परमात्मा का ही रूप है। सुनो ऐसी बढ़िया बात है, जो मन में आ जाए जो आ जाए वो भगवान का स्वरूप है, चाहे गाय आ जाए, गधा आ जाए, वृक्ष आ जाए, पहाड़ आ जाए, समुद्र आ जाए, नदी आ जाए, जो आ जाए वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु कैसा स्वरूप है अपना भगवान, कृपा हो गई मस्त हो जाए। अनेक रूप भगवान का अनंत रूप किसी रूप से आवे, अपनी मर्जी परमात्मा की किसी रूप से आवे, आप हो आप हो। भक्त लोग कहते हैं कि मैं पहचान लूंगा आपको, आप किसी रूप से आओ तो पहचान लूंगा, रूप आए बदल बदल रूप आवे तरह तरह का, आप हो आप हो आप हो आप हो, भगवान को देखता थे आप हो आप हो आप हो आप है। भयंकर आवे, सौम्य रूप आवे, शांत रूप आवे, चंचल रूप आवे, थिर रूप आवे, भगवान का रूप है, भगवान भगवान के रूपों की गिनती ही नहीं है। अवतार तो राशि अलग, अवतार तो राशि अलग अलग अलग अलग अलग है, तो राशि 24 लाख अवतार धारण किया भगवान ने, भगवान ने अवतार धरे अवतार 84 लाख अलग अलग अलग अलग अलग कई रूप से आवे है, आप है नहीं और आवे कहाँ से, कौन आवे संत ने कहा है सही और आवे कौन है, कहाँ से आवे, तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू तू कर दे तू गया मुझ में नहीं हूँ, तू कर दे तू गया तू ही मुझ में नहीं हूँ, बड़ी हरी तेरे नाम के जीते हूँ तो तू जी देखो दे तू जहाँ देखो तो ही है तो ही है तो ही है, आप आई हो आप अनेक रूप से हमें अनेक रूपों से अनेक नाम है अनेक तरह से कृष्ण बन कर आ गए। वाह वाह प्रभु वाह, कैसे रोष आए। मीरा माई के सामने भूखा रख सिंह को और एकदम भेज दिया, तो मीरा माई ने देखा सिंह को आता हुआ, पुजारी के सामने गई, आरती करी। आज प्रहलाद जी के भगवान आ गए, आज तो प्रहलाद जी के भगवान आ गए, आज प्रहलाद जी के यहाँ जल डरा था, जरा शीशा लगा लुट और फिर लुट गया। भगवान है हमारे दूसरा मान ले तो आ जाए दूसरा, पर दूसरा मान है नहीं, भगवान ही रूस है। प्रहलाद भगवान आ गया, मेरे भाई खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आज प्रहलाद जी भगवान आज प्रहलाद जी भगवान से है। प्रहलाद जी भगवान मेरे भाई खुश हो गई, अब मौज हो गई। श्रवण सा आ जाए, नरसिंह भगवान आ गए, श्रवण सा आए, श्रवण से स्वामी लक्ष्मी लक्ष्मी तरसी कारण नर्स के लिए श्रवण से स्वामी, श्रवण से स्वामी लक्ष्मी भगवान अन्य के रूप है, न्यारेदार भक्तों के रूप है, ले गए प्रहलाद जी भगवान जा रही है, नरसिंह भगवान जा रही है, मीरा बाई के तीर्थाकर गिरधाकर भगवान गिरधर गिरिधारण करने वाले श्रवण श्रवण जी श्रवण सहा है, श्रवण सहा सूरदास जी श्याम तुलस जी राम जी सूरदास जी श्याम जी एक रूप से कई रूप से आए, अनेक रूप भगवान के अनेक रूप, अनेक रूप वही है वही अनेक रूप से आ गई है, कहीं जड़ गई चेतन है, कहीं मन जिर गई पशु, कहीं पक्षी, कहीं छोटार कहीं भंडार, कहीं अस्थिर कहीं पीढ़ी, कैसे रूप धारण किए, अनेक रूपों में भगवान बता रहे। मैं सोचो भगवान का रूप देख रहे, मैं सोचो कैसे रूप, कैसे रूप धारण किया हुआ वाह। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।